1457 این برنامه با همکاری عبادی، اداهه، گلپایگانی، سیاوش، رضا ورزنده و محمد موسوی تنظیم شده است. آهنگ سگا از مهدی مفتا، ترانه از سیمین بهبهانی، اشعار متن برنامه از نظیری نیشابوری، فخرالدین خالد، غزل آواز از عماد فقیه حافظ، گوینده فیروزه امیر معز. ما به دل شادی از باغ و بهار ما مپرس، در جهان عشق زادی از دیار ما مپرس. طرف تو مجموع پریشان.